पेज 617 है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 143वां सर्ग। पांडित्य की प्रशंसा तथा चिन्मात्र दर्शन ही पांडित्य है, यह कथन पूर्वक चित ही जगत है, इसका युक्ति द्वारा पुनः समर्थन। श्री मुनि ने कहा, हे व्याध, कमलों को खिलाने के निमित्त जैसे सूर्य आकाश का अलंकार है, वैसे ही संपूर्ण धर्मों के निर्णय में, धर्म से अविरुद्ध लौकिक कर्मों के निर्णय में तथा धर्म और सत्कर्मों के फलभूत ऐहिक और पारलौकिक सुखों के तारतम्य के निरूपण में संदेह रूपी ग्रंथि को सुलझाकर श्रोता की बुद्धि को विकसित करने वाला पंडित ज्ञानी की सभा का अलंकार है। वर्टिकल बार एक, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार सकल पारलौकिक सुख भी पंडित को प्राप्त होने वाले आत्मसुख रूपी महासागर में जलकण से भी लघु है, ऐसा कहते हैं। गंतव्य परम धाम रूपी ब्रह्मा को जानने वाले आत्मज्ञानी पंडित जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, उसके सामने इंद्र का महान ऐश्वर्य जीर्ण शीर्ण पत्ते के टुकड़े की तरह नगण्य है। पाताल में, भूतल में और स्वर्ग में जो कुछ सुख अथवा ऐश्वर्य मैं देखता हूँ, वह सब मिलकर भी पांडित्य की बराबरी नहीं कर सकता। सत्शास्त्र के विचार से उत्पन्न हुए ज्ञान से परिपूर्ण पंडित की परमार्थ वस्तुरूप दृष्टि स्वात्मा में वैसे ही आह्लाद का अनुभव करती है, जैसे कि शरद काल की पूर्णिमा के अखंड निर्मल मंडल वाले चंद्रमा में, जिससे बादलों का कोई संपर्क न हो, लोगों की दृष्टि आह्लादित होती है। जैसे ज्ञान होने पर माला में कल्पित सर्पता तुरंत शांत हो जाती है, वैसे ही विद्वान की दृष्टि में यह अज्ञान रूप सर्गादि दृश्य क्षणभर में ब्रह्मा बन जाता है। 2-5 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। तो क्या देह सर्गादि शांति ब्रह्मा स्वभाव से अतिरिक्त उत्पन्न होती है, इस पर नहीं, ऐसा कहते हैं। ब्रह्मा स्वतत्व ज्ञान से ही ब्रह्मरूप स्वभाव में जो स्थित है, उसी की स्वयं उसी ने स्वस्वभाव रूप देह सर्गक्षयादि संज्ञाएं की हैं। यह परमार्थ है। 6 ऐसा क्यों होता है? इस शंका पर चूंकि परिशिष्ट ब्रह्मा दृश्यक्षय नाम का धर्म कर्म से शून्य है, ऐसा कहते हैं। जिसमें यह सृष्टि नाम मात्र को भी नहीं है, उसमें सृष्टि के धर्म कर्म और उनके बोधक पद वाक्य आदि रूप अक्षर मालिका कहाँ से होगी, अर्थात नहीं है। वर्टिकल बार 7, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। दृश्य का न तो भूतकाल में अस्तित्व था, न वर्तमान में है और न भविष्य में रहेगा, यों त्रैकालिक असत्ता होने से ही उसकी सकारणता का निरास हो गया, ऐसा कहते हैं। पृथ्वी आदि के अस्तित्व का संभव होता तो उसका कारण भी होता। जहाँ पर पृथ्वी आदि का अस्तित्व ही नहीं है, वहाँ पर उसका कारण क्या होगा? वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। 8 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। ब्रह्मा का जो प्रतिभास झलक है, वह यह जगत कहलाता है। इसी से समझ लीजिए कि वे पृथ्वी आदि कहाँ हैं और इनका कारण कहाँ। क्या कहीं प्रातिभासिक घट के लिए दंड चक्र आदि कारणतलाप की आवश्यकता पड़ती है? यह भाव है नौ, जैसे स्वप्न देखने वाले दिखाई देने वाले स्वप्नलोक के मनुष्यों के पिता आदि कारण काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं हैं। वैसे ही जागृत रूप स्वप्न में भी दृश्य लोगों के पिता आदि आए। 2337 पेज 618 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध कारण काल्पनिक ही हैं, वास्तविक नहीं हैं। 10 2338 पिता आदि की तरह उनके कर्म आदि भी अवास्तविक ही हैं, ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्नलोक के पुरुषों के पुरुषादि रूप में उत्पन्न होने में निमित्त भूत प्राक्तन कर्म नहीं हैं, वैसे ही यहाँ भासित हो रहे जागृत रूप स्वप्न के मनुष्यों के भी प्राक्तन कर्म नहीं हैं। जीव जैसे सृष्टियों में सकल स्वप्न पदार्थों को परस्पर देखता है, वैसे ही अपनी वासना के अनुसार मिथ्याभूत सकल व्यवहार में प्राक्तन कर्म के अस्तित्व को, जो सर्वथा मिथ्या है, अपनी वासना के अनुसार ही देखता है। जीव भूत भुवन आदि की सृष्टि से लेकर देहसिद्धि पर्यंत संसार में स्वप्न पदार्थों की तरह ही अपने संकल्प के अनुसार परस्पर प्रतीत होते हैं। इसलिए स्वप्न पदार्थों की तरह संवेदनाश में विद्यमान भी वे अन्य अंश में अविद्यमान ही हैं। भावना कर रहे पुरुष को सब पदार्थ अपने संकल्प के अनुसार अपनी आत्मा में प्रतीत होते हैं और जागृत के समान स्वप्न में भी परस्पर अर्थक्रिया में समर्थ होते हैं। जैसे स्वप्न में बाह्य पदार्थों के अभाव में भी आपकी भोजन आदि की संकल्प संवित ही पाक आदि संवित के क्रम से मुंह में कौर डालने के रूप से तृप्ति रूप फल प्राप्त कराती है, वैसे ही जागृत संवित भी है। स्वप्न अस्फुट है, लोकनिष्ठता से जागृत स्फुट है, यही जागृत और स्वप्न में अंतर है। स्वभाव में स्थित भास्वर शुद्ध संवित स्फुट हो चाहे अस्फुट, जो भी होकर स्वयं भासित होती है, उसके उस भाव के जागृत और स्वप्न दो नाम लोक में रखे गए हैं। भूत भुवन आदि की सृष्टि से लेकर देहसिद्धि पर्यंत जिस वेदन का जैसे भान होता है, वह मोक्ष पर्यंत प्रवाह रूप से जैसा का तैसा रहता है, वही यह सर्ग कहलाता है। जागृत और स्वप्न में प्रसिद्ध की और अमूर्त होने के कारण अप्रतिघात रूप उनकी संवित की वैसे ही भिन्नता नहीं है, जैसे कि प्रकाश और आलोक की भिन्नता नहीं है, जैसे अग्नि और उष्णता की भिन्नता नहीं है, और जैसे तरंग के साथ द्रव और जल की भिन्नता नहीं है, अथवा जैसे शीतलता और वायु की भिन्नता नहीं है। नेति नेति इस श्रुति द्वारा निषिद्धमान होने के कारण निषेधार्थक न, न से और उसके अर्थ प्रतियोगिता से युक्त असद्रूप संपूर्ण जगज्जाल अधिष्ठान भूत चित स्वभावतावश अमूर्त चिन्मय होने के कारण प्रतिघात सह शांत सन्मय ही है। ब्रह्मा जगद्रूप से उत्पन्न होकर और प्रलय रूप से मरकर दृश्यानुभव रूपी होने से सर्वात्म व्यवहार में दृश्यानुभव रूप है, किंतु परमार्थ में अजर अमर शांत एक चिन्मात्र ही स्थित है। 11-21 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार जैसे पुरुष ने नगरी के अंदर मिट्टी घड़ा आदि पदार्थों की कार्यकारणता की कल्पना कर रखी है, वैसे तो ब्रह्मा ने आकाश वायु आदि पदार्थों की दृश्य में जो कल्पना कर रखी है वह वैसे ही रहे। यह शास्त्र नियम भंग के लिए नहीं है, किंतु उसकी सत्यता भिन्नता आदि के विनाश के लिए है, यह भाव है। 22 जगत की सत्यता का भंग होने पर स्वप्न वस्तुओं की प्रकृति के समान जगत का चिन्मात्र में ही पर्यवसान होता है, ऐसा कहते हैं। जैसे तुम्हारे हृदय में स्वप्नंगरी है, वैसे ही ब्रह्मा के हृदय में यह सृष्टि है। जैसे स्वप्नी कार्यकारणता मैंने तुमसे कही है, वैसी ही कार्यकारणता उसमें है। 23 जैसे तुम अपने स्वप्नंगर की कल्पना करते हो, वैसे ही ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में कार्यकारणता का संकल्प किया था। संकल्पमय इस सृष्टि में वैसी कार्यकारणता आज भी स्थित है। 24 एक पेज 619 सर्ग 143 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। एक तुमने भी अपने संकल्पनगर में स्वेच्छानुसार कार्यकारण रूपिणी व्यवस्था कर रखी है, यो सिद्धवत मानकर कहते हैं। 2339 आए तुमने अपने स्वप्ननगर में जैसी कार्यकारण रूपिणी व्यवस्था स्थापित कर रखी है, सृष्टि रूपी स्वप्ननगर में संकल्प रूपिणी चिति ने भी वैसी ही कार्यकारण रूपिणी व्यवस्था बांध रखी है। 25 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार संकल्पनगर और उसकी अंदरूनी व्यवस्था केवल चिदाकाश का विकास ही तो है, यह बात अपने अनुभव से सिद्ध है। यह परिदृश्यमान सृष्टि भी हिरण्यगर्भ के संकल्प से उद्भूत होने के कारण संकल्प सृष्टि के अंतर्भूत ही श्रुति पुराण आदि में कही जाती है, उससे पृथक नहीं है। 26 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार हृदय में स्थित संकल्पनगर में चिदादित्य की, चित्सूर्य की स्वप्रकाशता रूप अवस्था सदैव रहती है। वही यह कार्यकारणता सृष्टि के पदार्थों में उत्पन्न स्वभाव सिद्ध है। 27 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार सभूरिति व्याहर्त, उसने भू उच्चारण किया और भुवन की सृष्टि की इत्यादि श्रुतियों के अनुसार हिरण्यगर्भ के, ब्रह्मा के हृदय चैतन्य में सृष्टि के आरंभ में ही वर्तमान है। उस प्रकार से स्थित उसी की स्वभाव, पृथ्वी का गंध तथा काठिन्य स्वभाव, जल का द्रवत्व स्वभाव, तेज का उष्ण और प्रकाश स्वभाव, वायु का गमन और सूक्ष्मता स्वभाव इत्यादि रूप से, काल अतीत अनागत आदि काल के रूप से तथा देश आदि से, पूर्व पश्चिम आदि देशों के रूप से तत्तत् संज्ञाएं की गई हैं। 28 इसी प्रकार गौ घड़ा आदि सब में समझना चाहिए, ऐसा कहते हैं। जो चिदाकाश की शून्यता झटपट जिस वस्तु रूप में भासित होती है, उस वस्तुता से वैसे ही कार्यकारण भाव का आश्रय किया गया है। जैसे कि गौ दूध का कारण है और घड़ा दूध के धारण का कारण है। 29 जिसका मन से ध्यान करता है, उसका वाणी से उच्चारण करता है। इस श्रुति के अनुसार पहले रूप कल्पना की गई, उसके पश्चात नाम की कल्पना हुई, ऐसा कहते हैं। संकल्परूपी सृष्टि सा मालूम पड़ने वाले इस एकमात्र चित चमत्कार में पहले पदार्थों की सृष्टि होती है, उसके पश्चात सृष्टि आदि नाम पड़ते हैं। 30 है सौम्य, जैसे वायु में स्थित स्पंद सत्ता का वायु से अतिरिक्त स्वरूप नहीं है, उससे अभिन्न नहीं है, वैसे ही चिदाकाश में स्थित जो त्रिजगत शून्यता है, उसका चिदाकाश से पृथक स्वरूप नहीं है, वह चिदाकाश से अभिन्न नहीं है। 31 इससे सिद्ध हुआ कि चिदघनता का ही भ्रांत लोगों की दृष्टि में जगत के रूप में स्फुरण होता है, ऐसा कहते हैं। जैसे आकाश में घना अवकाश ही नील रूप से स्थित है, वैसे ही चित में चैतन्य की घनता ही सर्ग रूप से स्थित है। 32 कब ब्रह्मा में सृष्टि का अभाव ज्ञात होता है, ऐसा प्रश्न उठने पर कहते हैं। जब कठिनाई के साथ साधनों के अभ्यास से देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत त्रिविध परिच्छेद से शून्य चिन्मात्र का स्वभावतः ज्ञान होता है, तब जाकर इस सृष्टि में विसर्गता, सृष्टि का अभाव प्रतीत होती है। जैसे कि रज्जु सर्प का, यह सर्प नहीं है, रज्जु है, यो ज्ञान होने पर फिर रज्जु का रूप ज्ञात होता है। 33 पेज 620 निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। अलौकिक सृष्टि के समान पारलौकिक सृष्टि भी ऐसी ही है, ऐसा कहते हैं। श्री योगवासिष्ठ महारामायण। वह मरकर स्वप्न की तरह संपूर्ण जगत को पृथक देखता है, उसके बाद होने वाली पारलौकिक अन्य देह का वह सारा जगत अमूर्त चिदाकाश ही है। वर्टिकल बार 34 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार व्याध ने कहा, हे मुनिवर, इस देह के छूट जाने के बाद अन्य देह कैसे उत्पन्न होती है, उसका कौन उपादान कारण है और कौन निमित्त और सहकारी कारण है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार एक, जो लोग यह मानते हैं कि धर्माधर्म ही स्वभोगार्थ करते हैं, उनके मत में कर्म निर्मित की ज्ञान से निवृत्ति न होने के कारण मोक्ष के अभाव की आपत्ति प्राप्त होगी, ऐसा कहता है। यदि धर्म और अधर्म देह आदि का निर्माण करते हैं, देहादि भाव से स्थित इसका नित्य मोक्ष नाम का रूप कर्म करते हैं, यह कथन असमंजस है, क्योंकि जो कर्म निर्मित होता है उसका पिंड अनित्यता नहीं छोड़ती, यह भाव है। 36 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार संस्कार रूप से विहित और निषिद्ध के आचरण धर्म और अधर्म कहलाते हैं। संस्कार पुंज ही मन है, चिदाभास से व्याप्त मन ही जीव है, और जीव प्राणादि चेष्टा प्रधान होने से कर्मात्मा है, और वही अपनी वासना के अनुसार देह आदि का संकल्प करता हुआ जीवात्मा सा बनता है। इसलिए ये चित्त के प्रतिभास विशेष ही हैं। इस आशय से दूसरे प्रश्न का उत्तर मुनि कहते हैं, आय धर्म धर्म वासना कर्म आत्मा जीव, यह सब पर्यायवाची शब्दों की राशि की कल्पना है, किंतु अर्थभेद इनमें तनिक भी नहीं है। 37 चिदाकाश ने कोई दृश्य देहादि प्रपंच भी है, यो चित्त द्वारा कल्पित चिदाभास रूप से अपने चिदाकाश स्वरूप में स्वयं ये धर्म अधर्म आदि इनके फल सुख दुःख आदि नाम रखे हैं। 38 जीवात्मा जैसे स्वप्न और मनोरथ में पहले से अविद्यमान देह को विद्यमान सा जानता है, वैसे ही मरकर भी विद्यमान आकाश रूप देह को चित होने से स्वयं चिदाकाश में विद्यमान सा जानता है। 39 मरने के बाद का समय और देह आदि की कल्पना स्वप्न के समान ही है, ऐसा कहते हैं। मरे हुए को परलोक बुद्धि स्वप्न के समान अपने आप भासित होती है। मरकर वह चिरकाल तक परलोक को देखता है, किंतु स्वप्न के समान उसमें सत्यता नहीं है। 40 पिता आदि अथवा ईश्वर मरे हुए का पुनः निर्माण करते हैं, इस युक्ति का खंडन करते हैं। यदि कोई दूसरा पिता अथवा ईश्वर मृत की सृष्टि करता है तो वही यह है, ऐसी प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी? क्योंकि तत्सृट्वा तदेवानुप्राविशत, उसकी सृष्टि कर उसी में प्रवेश कर गया, इस श्रुति से निर्माणकर्ता के ही प्रवेश का श्रवण है। यदि कहो कि इष्टापत्ति है तो उसकी स्तनपान आदि प्रवृत्ति के अनुरूप स्मृति कैसे होगी? पूर्व सिद्ध आत्मा का ही अवलंबन करके उत्पन्न हुए में जो चेतन्त्व प्रसिद्ध है वह भी शून्य ही है। इससे सिद्ध हुआ कि मृत्यु होने के बाद फिर उत्पन्न नहीं होता, किंतु केवल चित्त से ही यहाँ पर यह मैं इस प्रकार उत्पन्न हुआ हूँ यो जन्मादि विकार शून्य आत्मा में कल्पना द्वारा जानता है। 41-42 एक उसी भाव की अभ्यासवश जब स्पष्ट प्रतीति होती है तब लोक और वेद में उसी में जन्म व्यवहार होता है, लेकिन वह वास्तविक नहीं है, ऐसा कहते हैं। 2340 पेज 621 सर्ग 143 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। एक अभ्यस्त स्वभाव का ही चिरकाल तक अनुभव कर रहा जीव उसमें दृढ़ प्रतीति कर लेता है, अतएव उसे सर्वथा सत्य ही समझता है। 43 आकाशात्मा उसी में आकाश रूप स्वप्नतुल्य दृश्य का अभ्यास करता हुआ फिर स्मरण की कल्पना करता है, पुनः जन्म की और पुनः जगत की कल्पना करता है। इस तरह चिदाकाश में अलीक असत्य परंपरा को देख रहा जीव व्यष्टिभाव को प्राप्त होकर अलीक जगत जाल को जागृत और स्वप्न में देखता है, अपनी सन्निधि मात्र से स्व में अध्यस्त कार्य कारणों को विषयों में प्रवृत्त कराता है एवं सुषुप्ति प्रलय और मोक्ष में जगत का भक्षण करता है। लेकिन वास्तव में न तो कुछ किसी का भक्षणीय है और न कोई भक्षक ही है। 44-45 वर्टिकल बार इस प्रकार कोटि कोटि जगत हैं। यदि उनका रहस्य तत्व जान लिया जाए तो वे सब ब्रह्मरूप ही हैं, अन्यथा तत्व ज्ञात न हो तो वे केवल एकमात्र दृश्य ही हैं। 46 वर्टिकल बार उक्त कोटि कोटि जगतों द्वारा किसी का कुछ भी आवृत नहीं हुआ, वास्तव में वे हैं ही नहीं। उन जगतों में प्रत्येक जीव यही केवल एक जगत है, अन्य जगत नहीं है, ऐसा जानता है। उक्त कोटि-कोटि जगतों के पृथ्वी आदि पंचभूत और जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिज भेद से चार प्रकार के प्राणी तत्त्व जीवों के अभीष्ट जगत में वैसे ही उस जगत के अनुरूप ही हैं, उसके अनुकूल नहीं हैं। वे सबके सब असत्य व्यवहार दृष्टि से सत्य है, सत्य परमार्थ दृष्टि से अजन्मा ब्रह्मरूप ही हैं। 47-48 2341 पलिए ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में सत्य और असत्य परस्पर विपरीत है, यानी जिसको ज्ञानी सत्य समझता है उसे अज्ञानी असत्य और जिसे ज्ञानी असत्य समझता है उसे ज्ञानी सत्य ऐसा कहते हैं। तत्वज्ञाता की दृष्टि से जो पर ब्रह्मरूप वस्तु सत्य है वह अज्ञ की दृष्टि में कभी निवृत्त न होने वाला असत्य है, और जो ज्ञानी की दृष्टि में असत है वह अज्ञानी की दृष्टि में अतिस्पष्ट रूप से सत्य है। 49 अथवा सत्य और असत्य दोनों ही परमार्थ सत्य चित्त में भान रूप होने से सब कुछ सत्य ही है। अथ ज्ञानी और अज्ञानी में परस्पर अविपरीतता ही है ऐसा कहते हैं। चूंकि परमार्थ सत्यचिति का जो जो भान जैसा जैसा होता है वह वह सब सत्य है, इसलिए ये सब भूत परस्पर सत्य ही हैं। 50 अथवा जिसके प्रति जब जिस जगत का भान होता है उसके प्रति तब वह सत्य है, यह सत्यता की व्यवस्था है ऐसा कहते हैं। जिस जिस जगत का जिस जिस संवित के प्रति भान होता है वह वह उस संवित के प्रति नित्य सत्य है, क्योंकि जगद्रूप सत्य है अथवा असत्य है इस बात का अपनी सत्य संवित से ही निर्णय करना चाहिए। वह भगवती संवित सत्य है ऐसा निर्णय करती है, तो दूसरा कौन उसके निर्णय को विपरीत सिद्ध कर सकता है, क्योंकि उसका निर्णय अमोघ है। यदि यह सब संविद मात्र से निर्णय है तो जहां जैसा संविद को भासता है वैसा ही है। संवेदनानुसार प्रतीत हुई वस्तुराशि में क्या भेद है क्या अभेद है, क्या द्वित्व और एकत्व की ही कथा है? यह ज्ञेय ज्ञान रूप ही है, यो ज्ञान और ज्ञेय का अभेद ज्ञान होने से यह दृश्य समूह ज्ञान ही हो जाता है। इसी से सकल द्वैत की निवृत्ति होने के कारण चिदद्वैत सिद्ध हुआ, यह भाव है। T7-1 पेज 622 2342 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक शंका, ज्ञान के अपलाप द्वारा ज्ञान ही ज्ञेय रूप हो, यो ज्ञेय मात्र का ही परिशेष क्यों नहीं मानते हो? समाधान, हाँ ठीक है, ज्ञान ही ज्ञेय है, यो दृश्य का परिशेष तभी संभव है जबकि ज्ञप्ति ज्ञान असत्य हो, और यदि ज्ञान को असत्य मानो तो ज्ञप्तिरहित ज्ञेय की सिद्धि ही नहीं होगी, यह भाव है। 51-53 इसलिए परिशेष रहने से यदि ज्ञान ही ज्ञेय है तो यह प्रपंच ज्ञान से अतिरिक्त स्थित नहीं है। इस प्रकार सकल वस्तुओं के ज्ञान रूप सिद्ध होने पर यह दृष्टा आत्मा के अज्ञान से ही अपने ज्ञप्ति स्वभाव से च्युत होता है, वस्तुतः नहीं। 54 इसलिए जो ज्ञान है वही ज्ञेय है, क्योंकि ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञेय का संभव नहीं है। अथ ज्ञान ज्ञेय जगदात्मता का अपने से ही विस्तार करता है। 55 वर्टिकल बार जिनकी पृथक सत्ता नहीं है ज्ञान रूप से ही जो सत्ता वाले हैं, ऐसे सर्गों को देख रहे तत्वज्ञानी के रूपादि का ग्रहण कर रही चक्षु आदि सृष्टिया और उनसे मिल रही रूपादि सृष्टिया भी ज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं है, यही तत्व है। किंतु मूर्ख जनों को ज्ञात जो सृष्टियां हैं उनके विषय में मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि उनका दृष्टिकोण ही दूसरा है। तत्वज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानवश घट पट आदि सकल पदार्थ एक चिन्मात्र चिदाकाश ही हैं, उससे अतिरिक्त उनका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। किंतु अज्ञ जीवों की दृष्टि में द्वैत ज्ञानवश चिन्मात्र चिदाकाश ही सहस्रों रूप धारण करता है। 56-57 देखिए, न एक चिन्मात्र ही स्वप्न में लाखों लाखों रूप बनकर रहता है, स्वप्न से सुषुप्ति में जाकर वह लाखों रूप वाला एक चिन्मात्र हो जाता है। चिदाकाश में जो स्वप्न संवित है वही जगत कहलाता है, चिदाकाश के विषय में जो सुषुप्ति है वही प्रलय है, इसलिए यही न्याय उत्तम है। एक ही संवित भोग्य रूप से विविधता तथा भोक्ता के रूप से लाखों मनुष्यों के रूप में वैसे ही प्रकट होती है, जैसे कि स्वप्न और संकल्प में एक ही संवित पदार्थों के रूप में और शून्यता के रूप में व्यक्त होती है, वैसे ही अमूर्त होने के कारण प्रतिघात करने योग्य यह सब एकमात्र शुद्ध ज्ञान ही है। जहाँ पर जैसा भान हो जाता है वहाँ पर वैसा होता है। एक ही संवित सृष्टि के आदि में अग्नि, जल, आकाश आदि होती है। सृष्टि की सिद्धि के लिए वही स्वप्न और संकल्प की तरह पृथ्वी आदि होती है। 58-62 वर्टिकल बार चूंकि संवित जो आकाशरूप ही है, पृथ्वी आदि नाम वाली प्रतीत होती है, इसलिए यह संविद रूप ही जगत रूप से भासता है। 63 संवित विनाशी मूर्त पदार्थ की तरह भासती है और अविनाशी अमूर्त की तरह भी वही भासती है। वस्तुतः तो नाश भी नहीं है, क्योंकि वह प्रतिघा नाश भी अंत में निवृत्त हो जाती है, केवल संवित का ही परिशेष रहता है। वर्टिकल बार 64 वर्टिकल बार हे व्याध, तुम मन से पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा को चिरकाल तक जाते हो, वहाँ पर दृष्ट श्रुत और अनुमित पदार्थों का लाभ करते हुए अपने को जानते हो, वहाँ संवित रूप तुम्हारा नाश है ही नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि संवित कहीं पर भी विनाशिनी है ही नहीं। 65 वर्टिकल बार यदि शंका उठे कि बहुत से जीवचित के संकल्प मोघ निष्फल देखे जाते हैं, वही संवित का विनाश ठहरा, इससे संवित की विनाशिता हो गई, तो इस पर कहते हैं दृष्ट प्रमाण से सिद्ध और संकल्पित वस्तु का जो पुरुष निरंतर चिरकाल तक अभ्यास करता है वह उसे अवश्य प्राप्त करता है, यदि थककर मध्य में ही उससे विरत न हो जाए। इससे सिद्ध हुआ कि संकल्प की मोघता निर्बलतावश ही है, कमजोर संकल्प कार्यक्षम नहीं होता, इससे चित्त में विनाशित्व। पेज 623, सर्ग 143, श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2343 नहीं है, चित्त में विनाशिता मानने से सर्वत्र विनाशिता का प्रसंग प्राप्त होगा। 66 अदृढ़ निर्बल संकल्प अदृढ़ ही मनोर्थमय दिगंतगमन और वहाँ के पदार्थों का दर्शन आदि करता है, और दृढ़ संकल्प दृढ़ मनोर्थमय दिगंतगमन और वहाँ के पदार्थों का दर्शन करता है, इससे अदृढ़ संकल्प भी मोघ नहीं है, ऐसा कहते हैं। एक तुम मन से पूर्व और पश्चिम दिशा को जाते हो, वहाँ पर वहाँ के तरह तरह के पदार्थों का चिरकाल तक अनुभव करता हुआ जो संकल्प करता है, वह संकल्पित दिशा में गमन तथा वहाँ के पदार्थों के अभेद को अपने संकल्प के अनुसार प्राप्त होता है। अन्य पुरुष तो संकल्प का त्याग कर अन्य दिशा को मन से भी नहीं जाता, इसी अंतर से वहाँ पर चित्त अविनाशी है। संकल्पित अमुक पदार्थ मैं हूँ, इस प्रकार संकल्प से अविचल निश्चय वाले पुरुष का संकल्पित अभीष्ट पदार्थ पहले प्रातिभासिक फिर संकल्प की दृढ़ता होने पर व्यावहारिक दोनों ही होता है, यह बात एन्दवोपाख्यान में देखी गई है। दूसरे पुरुष का जो कि संकल्प नहीं करता है, भले ही वह स्वात्मा में अथवा अन्य विषय में अडिग निश्चय वाला हो, उसके दोनों ही प्रातिभासिक और व्यावहारिक नष्ट हो जाते हैं, यानी नहीं दिखाई देते। इसी प्रकार मैं दक्षिण देश उत्तर दिशा को जाऊँ, यों अडिग निश्चय वाले संकल्पयिता पुरुष के मानसिक और शारीरिक दोनों ही अर्थ प्राप्त होते हैं, लेकिन अन्य के असंकल्पयिता के भले ही वह अडिग निश्चय वाला हो, दोनों का पूर्व पश्चिम दिग्गमन का नाश हो जाता है। मैं आकाश में नगर बनूं और भूमि में मृग हो, इस तरह के अविचल निश्चय वाले के दोनों संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और इसके अतिरिक्त दोनों का नाश हो जाता है, क्योंकि उन दोनों का जगत भिन्न भिन्न है। प्रबोधवश सब कुछ एक अखंड चिन्मात्र आत्माकाश ही है, अज्ञानवश अनेक द्वैत ज्ञान से एकमात्र अखंड चैतन्य अज्ञानी जीवों की दृष्टि में अनंत हो जाता है। 67 71 यदि चित ही शरीर आदि के आकार से विद्यमान है तो शरीर के विनाशी या साकार होने से चित में भी विनाशित्व अथवा साकारता की प्राप्ति हुई, ऐसी शंका उठने पर कहते हैं। शरीर चाहे विनाशी या साकार हो, चाहे अविनाशी या निराकार हो, यह स्वप्नात्मक संसार इस लोक में और परलोक में जीव का ही है, चित का नहीं है। भाव यह है कि चिद्रूप से शरीर अविनाशी ही हो अथवा अन्य रूप से विनाशी हो, इससे चित में कोई भी आँच नहीं आ सकती, कारण कि मिथ्या पदार्थ के गुणदोषों से अधिष्ठान में कुछ भी दूषण नहीं आ सकता। बेहतर यदि किसी को यह शंका उठे कि शरीर का नाश होने पर उसके साथ जीव नष्ट नहीं हुआ, यह कैसे मालूम होता है? इस पर प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण से यह ज्ञात होता है। ऐसा कहते हैं, म्लेच्छ आदि देशों में मरे हुए जो लोग पिशाच की देह से पिशाच यहाँ आए, उनका यह सब भूतविद्या के विशेषज्ञ प्रत्यक्ष देखते हैं। वे भी अपने पूर्वजन्म की घर गृहस्थी व्यापार आदि का स्मरण कर स्वयं कहते हैं, इससे भी यह सब विषय प्रत्यक्ष अनुभूत होता है। वर्टिकल बार 73, जो म्लेच्छ देशों में मरे और जलकर राख हो गए, वे यहाँ आकर अपना वृत्तांत कहकर फिर चले जाते हैं, वे अविनाशी ही हैं, इसमें कहना ही क्या है। वर्टिकल बार 74। पिशाच को देखना, उसके साथ बातचीत करना, यह सब जीवित भूतवैद्य का ही धर्म है। आगमन्या पेज 624। श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2344। संभाषण मरे हुए का धर्म नहीं है, इस तरह की चार्वाक कल्पना का खंडन करते हैं। पिशाच दर्शन, उसके साथ संभाषण आदि यदि जीवित भूतवैद्य का धर्म है, तो जो वस्तुतः मरा नहीं पर जिसके मरने का असत्य समाचार प्राप्त हो गया, उसके विषय में इस प्रकार का दर्शन संभाषण आदि व्यवहार क्यों नहीं होता? जीव धर्म वह भ्रम यदि सत्य है, तो मृत धर्म वह संभाषण आदि भ्रम क्यों सत्य नहीं है? पदार्थ की सिद्धि में अनुभव को ही श्रेष्ठ प्रमाण मानने वालों का जीवित में जैसा अनुभव है, मृत में भी वह समान ही है। इस प्रकार दोनों न्यायों के समान होने पर दोनों में कौन सा अंतर है? इस तरह अनुभव को यदि पदार्थ सिद्धि में प्रमाण मानो, तो जागृत और स्वप्न के अनुभव जब तक बाध न हो समान रूप से अर्थसाधक हैं। प्रबोध द्वारा केवल अनुभव ही अवशिष्ट रहता है, इस प्रकार स्वप्न के समान जागृत भान है, ऐसी जो पहले प्रतिज्ञा की गई है वह अक्षुण है। इससे विद्वानों के अनुभवों की और वाचारम्भण विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम, विकार वाचारम्भण नाम मात्र है, मृत्तिका ही सत्य है, इत्यादि शास्त्रों की एकवाक्यता है, परस्पर संवाद से एकमत्य है। जैसे चंद्रमंडल को देख रहे बहुत से लोगों की दृष्टियां आपस में एक दूसरे के दर्शन में बाधा नहीं डालती, यानी परस्पर प्रतिघात शून्य हैं, वैसे ही किसी की दृष्टि में सत और किसी की दृष्टि में असत, इस प्रकार का यह जगत भी वैसे ही परस्पर प्रतिघात शून्य है। चिदाकाश में सन्मात्र के ही अंशों का अनुगमन करने वाला निर्मल अनुभव मात्र रूप एकमात्र भावस्वरूप अर्थरहित होने पर भी सर्वार्थ रूप सकल जगत अविनाशी शांत अद्वितीय चिन्मात्र रूप ही है। निष्क्रिय निर्विकार वह आत्मा में अपने रूप से ही स्थित है। अचल संवित ही जैसे जैसे मन को स्थिर करके रहती है, वैसे वैसे ही शीघ्र हो जाती है, क्या असत है अथवा क्या सत है। विविध शरीर कर्म दुःख और सुख जो कि यथास्थित हैं, आए जाए, किसका कौन विषय है और किसका कौन ग्रहण है। इस प्रकार यह सत हो अथवा अन्यथा हो, चाहे नहीं हुआ हो चाहे हो, इस विषय में कौन सा आदर है। तुच्छ फल में अवश्य फल देने वाले यत्न का त्याग करो, तुम्हें बोध हो चुका है, अब भटकने से क्या लाभ है। वर्टिकल बार 75, 83 वर्टिकल बार 143वां सर्ग समाप्त।